て Fly away地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね の帝王フリーザの秘密兵器ギニュー特戦隊ウルドと戦うゴハンとクリリン今度はベジータに助けられる。 わざわざ貴様らを助けたとでも思うか。勘違いするな。薄汚ねグルドの野郎を倒す絶好のチャンスだったというだけだ。 リコール！バーサーディース！ これからが本当の地獄だ。 猛攻リクーム、悪くて強くてとんでもないやつ。 Dewastujący podmuch。 Szykuj się, zdrajco. Zmierzysz się z naszymi siłami specjalnymi. Wy także bądźcie gotowi. Vegeta może potrzebować waszej pomocy. Przypomnijcie sobie najlepsze techniki walki. Coś ty, nie bądź egoistą. Zostaw tych małych mnie. Z radością ich zmasakruję. Ciesz się, że tobie dostał się najtrudniejszy przeciwnik. Nie bądźcie zazdrośni. Uwaga! Spokojnie, mam otwarte oczy. Muszę się rozgrzać. Siły specjalne. Co? Czy jaśnie? Niewiarygodne. Jego siła ciosów wzrosła do 20 tysięcy jednostek. To jeszcze nic. Mogę być znacznie mocniejszy. Załatwił go. Vegeta wygrał. Własnym oczom nie wierzę. Pokonał go w ciągu kilku sekund. Nie przypuszczałem, że tak szybko go załatwi. Wygrał. Ma nad nami przewagę. Jest tam. Żyje. Zdrów i cały. Przeżył atak Vegety. To niemożliwe. Nie mógł przeżyć. Nie myliłem się, żyje. Nawet nie jest ranny. Daliście się nabrać. Udał mi się kawał. Co cię tak bawi? Może i sprytnie pograłeś, ale patrz, jaki kurz wznieciłeś. Widziałeś, w jakim stanie są nasze zbroje? Nie mamy szans. Nie wiem, jak zdołamy odebrać kryształowe kule tak potężnym przeciwnikom. Ale ze mnie nie zdara. Zaraz je złapię. Muszę bardziej uważać na kryształowe kule. Lepiej nie narażać się na złość mistrza. Planeta Namek. Środowisko pozytywne. Poziom rozwoju mieszkańców niski. Mało bogactw naturalnych. Nie sprzyja rozwojowi handlu ani przemysłu, ani zaludnieniu. To żaden interes. Moglibyśmy ją wykorzystać jako miejsce banicji dla kryminalistów. Takich planet mamy już tysiące. Nic byśmy nie zyskali, próbując ją zagospodarować. Czekam na moje kryształowe kule. Potem nic już nas tu nie zatrzyma. Mam pomysł. Przekształcimy tę planetę w latającą rakietę. Latającą rakietę? Tak. Kiedy zdobędę nieśmiertelność, urządzimy sobie wybuchowe widowisko. Są jeszcze jakieś planety warte podboju? Tak, panie, pokażę ci je. Kryształowe kule wkrótce będą moje. Bądźcie gotowi. Zaraz zacznie się spektakl. Zrobi z niego miazgę. Zrobiłeś niesamowite postępy, brawo, nieźle ci idzie. Tym razem nie wyjdziesz z tego. Wraca. Nie robi to na mnie wrażenia. Gdzie on jest? Tutaj. Utopił się. Brawo, piękna robota, gratulacje. Sprawiłeś nam wielką radość. Dzięki, chłopaki. Vegeta. Chyba zginął. Wychodź, na co czekasz? Chyba nie chcesz się poddać. Nie chciałbyś sobie polatać? Piękne pikowanie. Zbieraj się, chcę się bić. To jeszcze nie koniec. Vas-y, Wstawaj. Nareszcie. Długo to trwało. Jesteś odporny. Podobałoby się to wielkiemu mistrzowi. Dlaczego go zdradziłeś? Przecież nic nie zyskałeś. No proszę, jeszcze mu prawi morały. Umrę ze śmiechu. Trzymaj się, Vegeta. A więc bijemy się, czy nie? Jeżeli nie, wykończę cię natychmiast. Jest bardzo dobry. Nie sądziłem, że walka będzie taka trudna. Moje ciosy są nieskuteczne. Nie poddam się, nie ma mowy. Słuchaj, co takiego? Vegeta opadł z sił, ma nikłe szanse na wygraną. Sami nie poradzimy sobie z wrogiem, nigdy ich nie pokonamy. Ale musimy walczyć do końca. Teraz zaatakujemy. Świetnie. Kilka ćwiczeń na rozgrzewkę i jestem gotów. Zaraz zademonstruje nam swój numer. Chyba minął się z powołaniem. Powinien pracować w cyrku. Jeszcze ćwiczenia rozciągające. Za chwilę zaatakujemy. Kiedy tylko przestanie się wygłupiać i uderzy na Vegetę, włączymy się do walki. Zmierzmy się. Oto dewastujący podmuch. Vegeta! Uciekaj stąd, głupcze. Niepotrzebnie się wtrącasz. Co takiego? Ty, durniu, jak można być aż tak głupim? Zamiast mnie osłaniać, powinieneś zaatakować tego bałwana. Po co mnie ratujesz? Walczymy na innym poziomie. Prawdziwe bombardowanie. Wszystko zniszczył. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Chcieliście mnie zaskoczyć. Nie udało wam się. Straciłem wprawdzie kilka zębów, ale żyję. Pozwólcie mi zająć się tymi mikrusami. Chętnie bym wam ich oddał. Ale zaatakowali mnie. Muszę więc wziąć odwet. Ja się zgadzam. Ja też. Ale dasz mi dwie tabliczki czekolady. Załatwione. Walczmy. Mm-hmm. Krilan, co z tobą? Odezwij się. Uderzył z całej siły. Nie sądziłem, że tak oberwę. Jest dla mnie za mocny. Nie pokonamy go. Nawet z siłą, którą rozbudził w nas wódz Namechan, nie damy mu rady. Nie trać wiary, pokonamy go, na pewno. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Nie mamy szans. Jest zbyt potężny. I nawet gdybyśmy próbowali uciec, dopadłby nas. I jeszcze jedno. Teraz jego mistrz ma wszystkie kule. Chyba za mocno go uderzyłem. Powinienem bardziej uważać. Mógłbym się dłużej pobawić. Szkoda, muszę bardziej nad sobą panować. Zajmij się drugim. Bądź ostrożny. Nie martw się, jeszcze tego pożałuję. Tak łatwo się nie wywinie. Czeka nas niezła zabawa. Son Gokan stanął oko w oko z wrogiem. Czy zdoła zwyciężyć tak okrutnego przeciwnika? じゃあ驚いたぜ。 次回ドラゴンボール Z 死ぬなご飯。